Dovolte, aby som sa popozeral po vás. Pre mňa veľmi ste vzácni a ja vás chcem vidieť. Ja chcem vidieť, komu kážem Božie slovo. Pozvolte, že popatrzem na vás. Chcem vidieť tváře tých, ktorým bude dzisiaj głosić slovo Bože. Aké je to nádherné, keď vieme, že aj Pán Boh sa na nás díva. Jaké to je cudowne, kiedy wiemy, że Pan Bóg też na nas patrzy. Jakie jest to nádherné, kiedy możemy wiedzieć, że On ma o nas záujem. Jakie to jest niezwykłe, że możemy wiedzieć o tym, że On ma o nas staranie. Że nasz Bóg nie jest ten, który tam siedzi z palicą w ręce a krytyzuje, a odtiaľ, kiedy niekto niečo zle robi, tak tresk mu jedno. Jak to dobrze wiedzieć, że Pan Bóg w niebie nie jest ten, który siedzi z tym kijem, z taką pałką i patrzy z góry, komu się noga powinie, żeby go uderzyć. Ale Pan Bóg współczuje z naszymi słabościami. Ale Pan Bóg współczuje z naszymi słabościami. Nie sądzi nas. Nie sądzi nas. Sądzić nas będzie nasze własne świadomie. Nasze własne sumienie jest tym, co nas osądzi. Keď budeme vedieť, že On nás miloval a my sme Ho nemilovali. Keď budeme vedieť, že On nás kochal a my Jeho nie. Keď si uvedomíme, že On nás volal do svojej blízkosti a my sme utekali od Neho. Keď uświadomíme sobie, že On nás zapraszał do svojej obecnosti, do svojej blízkosti a my sme utekali od Neho. Keď si uvedomíme, že On hovoril k nám a my sme sa Mu odvracali chrbtom. Kiedy uświadomimy sobie, że On mówił do nas, a myśmy plecami do Niego się odwracali. Nasze świadomie nas będzie sądzić. Nasze sumienie nas będzie sądzić. A preto mówi Paweł apostoł. Dlatego apostoł Paweł mówi, że chrońmy si swoje świadomie. Chrońmy swoje sumienie. Mówi w liście Tymoteowi. Mówi w liście do Tymoteusza. Aj v prvom liste o tom hovorí. I v prvom liste o tom mluví. Aj v druhom liste o tom mluví. I v druhým liste o tom mluví. A hovorí, tí, ktorí majú tajomstvo v čistom svedomí. Tí, ktorých tajemnicou je čisté sumienie. Tajomstvo viery je v čistom svedomí. Tajemnica viary je v čistom sumieniu. A chceš vedieť, ako môže rásť v tvojom živote viera? Jeżeli chceš vedieť, v jaký spôsob viara môže rosnúť v tvojom życiu, tak vždycky sa usiluj o čisté svedomie. To zawsze zabiegaj, staraj się o to, aby mieć čisté sumienie. To sú tí starší v Kristu, ktorí vedú zbory, církev. To są ci, którzy są starszymi w Kościele i prowadzą Kościół. Którzy mają tajemstwo wiary w czystym świadomie. Którzy mają tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Ale potem dalej mówi Tymoteusz o tym. Ale potem Tymoteusz dalej mówi o tym. Ale niektórzy toto czyste świadomie od seba zahodili. Ale nie ci, którzy odrzucili od siebie to czyste sumienie. A potem stroskotali w wierze. A potem upadli w wierze. Nie preto stroskocu ludzie, że przyjdą ciężkości a problemy. Nie dlatego ludzie rozbiją się w wierze, bo przyszły trudności i problemy. Za prvej cirkwi boli ludzie házani pred lwów a pred dziwe zwery. W pierwszym kościele ludzie byli rzucani na pożarcie lwom i dzikim zwierzętom. A te zwierzęta ich roztrhali. I te zwierzęta ich rozrywały. A oni nie stroskotali w wierze. A oni nie upadli w swojej wierze, nie poddali się. Ale w pierwszej cyrkwi rastła wiara, a mocniała. W pierwszym kościele wiara rosła i wzmacniała się. Teda nie problemy, a ciężkości żywota urcia siłę twojej wiery. A więc nie wielkość twojej wiary. Nie problemy i kłopoty powodują wielkość twojej wiary. Ale czystota twojego sumienia. Ale czystość twojego sumienia. A potem mówi w drugim liście Tymoteowi, w pierwszej kapitole, w trzecim wierszu. A potem mówi w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, trzecim wierszu.

Pamätáte sa, keď ste boli u nás? Pamätáte, ak u nás byli ste? Ja som sa vám sťažovala, že máme kocúra. Narzekávam vtedy, že máme kocúra. A ten kocúr nezniesie, že vtáčik zosadne vo dvore, hneď skočí a roztráto vtáčik. Ja mówiam o tym, že ten kot nezniesie tego, jeżeli gdzieś usiądzie pták, momentálne na niego skoczy i zagryzie. A ja som to povedala bratovi Aleksandrovi. Ja povedala to Aleksandrovi. A môj syn Janko si to tiež pamätá. Môj syn Janek też to pamięta. Prišiel som tomu kocúravi. Podszedłem do tego kocúra. A hovorím, Kacko, toto nemôžeš robiť. Ja mówię, kocie, tego ci nie wolno robić. Toto nerobíš dobre. Nerobíš tego dobrze. Predstav si, že príde vtáčik. Wyobraź sobie, że ptaszek przyjdzie. Chce ti tu niečo zaspievať. On ci tu coś zaśpiewa. A ty ho zabiješ. A ty go zabijesz. Ty ho roztráš. Rozerwiesz go. Nerob to. Nie rób tego. Tak som mu dohováral do duše. Tak mówiłem do jego duszy. A sa divili, že čo ten brat Barkosi. Dziwili się, co się z tym bratem Barkoczym dzieje. A hovorí, teraz, kiedy som počula to svedectvo o tych ovečkach. I powiedziała, teraz, kiedy to świadectwo o tych owcach usłyszałam. Tak hovorí, ja mam nowe svedectvo. Mam nowe świadectwo. Że kocur si dal povedať. Kocur dał sobie przemówić. A predtým plný bol dvor vždycky peria, čo roztrhal tých ptákov. I przedtem całe podwórko było pełne pierza, co te ptaki rozrywał. A odtedy kocur už nechá vtáčiky na pokoji. A od tego czasu kocur zostawił ptaki w spokoju. Keď zvieratko dokáže vnímať Božiu prítomnosť, prečo my ľudia nehľadáme tú Božiu prítomnosť? Jeżeli zvierzę jest w stanie odczuć, odebrať Božą obecność, dlaczego my ľudia nie czujemy Božej obecności? Jedného dňa som vyšiel pred dom. Pewnego dnia wyszedłem przed dom. A tak sa pozriem na jednu, na druhú stranu. Patrzę na jedną i na drugą stronę. A widzę, że z dwora wychodzi Ježko. I widzę, że z podwórka wychodzi Jeż. A mówię, gdzie się ten Ježko pakuje? Ja mówię, gdzie się ładuje ten Ježko? A on išiel równo ku mnie. A on idzie prosto do mnie. No mówię, co mam samu ustąpić, albo co? To išiel do mnie. Patrzę, co mam się przesunąć, on prawie do mnie idzie. Tak som ostal stáť. Samem v tom miejscu, kde byłem. Zastal predo mnou. Začímal się przede mną. Oňuchal mi jednu topánku. Pomohal jeden but. Neviem, čo si myslel, to si domyslíte. Neviem, co myslel, ale môžete si domyslieť. Oňuchal mi druhú topánku. Pomohal druhý but. Pozrel na mňa. Popáčil na mňa do góry. Zodvihol nožtek, díval sa na mňa. Nosak podniesť do góry i páčil. A ja som mu začal rozprávať. A ja začal mówić do niego. Hovorím mu. Mówię do niego. A on sa díva na mňa. On sa páči na mne. Usmiecha sa. A po ne... To som nepovedal. Tak zakladaliśmy, že było. Pozerá sa na mňa. Páči na mne. A ja mu vykladám, rozprávam, vyučujem ho. Je mu vykladám, tłumaczę, uczę go. A on počúva. A on słucha. Ani sa nerušal. Nawet się nie ruszał. A potom hovorí, no vieš čo, Ježulko? I potom mówię, vieš co, Ježiku? Aj ty máš svoju robotu? Ty máš svoju robotę? A ja mám svoju robotę. I ja mám svoju robotę. Poďme si po každý po svojej robote. Ičme každý do svojej roboty. V tej chvíli sa otočil. V tym momencie się odwrócił. To jest veľmi zaujímavé. To jest bardzo interesujące. Zvieratá majú v sebe taký zvláštny cit. Zvieratá majú také szczególne uczucie v sobie. Hľadaj tento cit ty vo svojom srdci. Šukaj tego čegoś ty v tvojim vlastnom srdcu. Že či ty sa tešíš Božiemu slovu. Czy cieszysz się z powodu Bożego Słowa? Czy sa cieszysz tomu, że Pan Bóg nieco nowe ci powie, że sa dotknie twojego serca? Czy cieszysz się z tego, że Pan Bóg coś nowego ci powie, że dotknie twojego serca? Potem mi tento brat mówi, że no braćanko, wiesz co, jest to bardzo zaujímavé. I ten brat mówi do mnie, wiesz co, Aleksander, to jest bardzo interesujące. Że te owce, które

Pokorne prosíme, Pane. Prosíme, Pane, v pokore. Ak sme našli milosť v Tvojich očiach. Jeżeli znaleźli sme láske v Tvojich očach. Daj ešte tomuto svetu milosť. Okaž láske ešte tomu światu. A my budeme zvestovať evanjelium. A my budeme głosić evangelie. A budeme ľudí privádzať k Tebe. I będziemy ľudí przyprowadzać do Ciebie. My nechceme, aby bol kríž Kristov vyprázdnený. My nechceme, żeby krzyż Chrystusa był wypróżniony. Ale chceme ku krížu privázať mnohých. Ale do krzyża chceme wielu przyprowadzić. O Panie. O Panie. Voved nás do toho duchovného boja. Vprovaď v nás tą walkę duchową. Aby sme v ňom vyťazili. Aby sme v nej zvyťažili. Na Tvoju česť a na Tvoju slávu. Na Tvoju česť i na Tvoju chválu. A na záchranu mnohých ľudí. I ku zbavieniu wielu ľudí. Amen. Amen. Viete, keď som sa pýtal Pána, Wiecie, kiedy pytałem Pana, akim słowem mam przyjść k wam? Z jakim słowem mam do was przyjechać? Tak mi Duch Święty powiedział, to jest to słowo. Duch Święty powiedział, to jest to słowo. Pocieszujcie. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Wiecie, kiedy człowiek przeżywa różne ciężkości żywota. Kiedy człowiek przeżywa różne trudności życia. A rôzne tie ťažkosti života sa ťažko dotýkajú osobne. I rôzne trudnosti życia ciężko osobiście go dotykają. Tak mnohokrát si dáva človek otázku, prečo? Wielokrotnie človek zadaje sobie pytanie, dlaczego? My nerozumieme Božiemu konaniu. My nie rozumiemy tego, co Pan Bóg czyni. Človek je... Ta ludzka inteligencja, choć jest na wysokiej úrovni, to człowiek, ta ludzka inteligencja, chociaż jest na wysokim poziomie, jest bardzo daleko od tej mądrości Bożej. Jest bardzo daleko od Bożej mądrości. To, co si my myślimy, że dokonale tomu rozumiemy, to, co myślimy, że doskonale to rozumiemy, raz, kiedy będziemy w Bożej prítomności, raz, kiedy znajdziemy się w Bożej obecności, że to było na opak. Stwierdzimy, że to było odwrotnie. Wszystko jest u Boga na opak. Wszystko u Boga jest odwrotnie, inaczej. To znaczy, że człowiek jest nieustale w omyle. To znaczy, że człowiek jest ciągle w takim błędzie. U Boga są maliczki, wielki. U Boga mali są wielkimi. Poslední sú prvými, to už dneska tu zaznelo. Ostatní sú pierwszymi, to už zabrzmiało dzisiaj. Ale človek nie tak hodnotí, že tí poslední budú prví, ale no, poslední sú poslední. A... Ale človek tak nevartošťuje, že ostatní budú pierwszymi. Ostatní je ostatní a pierwszy je pierwszy. Požehnanie je to, keď môžeme dávať, a nie keď bereme. Je to, kedy môžeme dávať, kedy dajeme, a nie kedy bierzeme. A vy máte akú skúsenosť? Jaké je vaše doświadczenie? Kedy je to požehnanie? Keď dostávaš, alebo keď dávaš? Jaké je vaše doświadczenie? Kedy blagoslovenstvo je, kedy dostajete, či blagoslovenstvo je, kedy dajete? Ja viem, že sú tu ľudia, ktorí väčšie požehnanie prežívajú z toho, keď môžu dať. Ja viem, že tutaj sú ľudia, ktorí väčšie blagoslovenstvo prežívajú vtedy, kedy môžu dať. Ale u ľudí je to vtedy požehnanie, keď môžem dostať. Ale u ľudí blagoslovenstvo to je vtedy, kedy môžu dostať. A to je už od počiatku, už aj od Abrahama, to si povede, to jest od budeme vysvetľovať. Od samého počiatku, od Abrahama to je. Po południu budeme sobie to vyjasňať. Pane, čo mi dáš? Pane, co mi dáš? Čo mám z toho? Co ja będę miał z tego? U Boha všetky veci fungujú opačne. U Boga všetky rzeczy odvrotne funkcionujú. Keby kdokoľvek tu bol a myslel by si... Że niečo mu rozumie. Gdyby to ktokolwiek tu był i myślał, że coś rozumie, niech pochopi, że niczemu nie rozumie. Niech zrozumie, że nic nie rozumie. A jeden świecki filozof a wiedziec, jeden świecki filozof znany kiedyś powiedział, który na końcu swojego wszystkiego pôsobenia, kiedy na końcu całej swojej działalności povedal, viem, že nič neviem. Povedal, viem, že nic neviem. Ale čo môžeme